باب في التسمية عند الوضوء. وضوء کرتے وقت بسم الله کا پڑھنا. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وضوء شروع کرتے وقت بسم الله تو پڑھنی چاہیے، لیکن بسم الله کا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. تو داودی ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے. جو بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا، اگر اس وضو سے وہ نماز پڑھے گا وہ واجب الاعادہ ہے. او استدلال کرتا ہے روایت باب سے لا وضوء لمن لم يصم، کہ وضوء نہیں ہے اس آدمی کا جو بسم اللہ نہ پڑھے. جمہور فقہا جس میں ائمہ اربعہ شامل ہے وہ کہتے ہیں بسم اللہ کا پڑھنا ابتدائی وضوء میں سنت ہے. کیا ہے؟ سنت، فرض نہیں ہے. تو اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وضوء کیا جائے تو وضوء ہو جاتا ہے، اگر اس وضو سے کوئی نماز پڑھے تو نماز بھی ہو جاتی ہے. بس یہی اختلاف. داودی ظاہری کے نزدیک ابتدائی وضو میں بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے، تو اگر بغیر بسم اللہ کی کوئی وضو کرے وہ وضو نہیں ہوگا، اگر اس وضو سے کوئی نماز پڑھے تو نماز کا اعادہ واجب ہے، وہ نماز نہیں ہوگی. جمہور فقہا ائمہ اربعہ کے نزدیک بسم اللہ کا پڑھنا ابتدائی وضو میں سنت ہے. تو اگر بسم اللہ کے بغیر کوئی وضو کرے گا تو وضو ہو جاتا ہے، اور اس وضو سے کوئی نماز پڑھے گا تو نماز بھی ادا ہوگی، واجب الاعادہ نہیں. ٹھیک ہے. داودی ظاہری استدلال کرتا ہے روایت باب سے کہ حدیث میں ہے لا وضوء لمن لم يصم. ٹھیک ہے. باب فی التسمیۃ عند الوضوء، باب بسم اللہ کے بیان میں وضوء کے وقت. حدثنا نصر بن علی و بشر بن معاذ العقدی قالا حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن حرملہ عن ابی ثقال المری عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابی سفیان ابن حویتب عن جدته عن ابیها قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. وضوء نہیں ہے لمن، اس آدمی کا، لم یذکر، جو ذکر نہ کرے اللہ کا نام وضو پر. لا وضوء، وضو نہیں ہے لمن، اس شخص کا، لم یذکر، جو ذکر نہ کرے اسم اللہ علیہ، خدا کا نام اس پر. ٹھیک ہے. یہ ہے داودی ظاہری کی دلیل. ائمہ اربعہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ لا وضوء میں لا نفی جنس نہیں ہے کہ جنسی وضو کو نفی کریں، بلکہ اس کا معنی لا وضوء کامل لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرے گا وہ وضو کامل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نفسی وضو نہیں ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. ایک آدمی مسجد کے پڑوس میں رہ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا لا صلاۃ، تو وہاں جن سے صلاۃ کی نفی نہیں ہے کہ اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوا، نہیں، صلاۃ کا مل نہیں ہے وہ جماعت کا جو ثواب تھا اسے محروم ہے، راستے پر چلنے کا جو ثواب تھا اسے محروم ہے، باقی نفس نماز جائز ہے، فراغ ذمہ کا آیا. تو جس طرح لا صلاۃ میں خود داودی ظاہری ترجمہ کرتا ہے کہ گھر میں نماز جائز ہے لیکن لا صلاۃ کا معنی کہ صلاۃ کامل نہیں ہے، تو اسی طرح یہ بھی. ٹھیک ہے. یہ ایک جواب. دوسرا جواب اس روایت کا یہ ہے کہ کہ اگر اس حدیث سے ہم یہ ثابت کریں کہ بسم اللہ فرض ہے, اس کا معنی کہ وضو کے آخر میں بسم اللہ ہے یا اول میں؟ اول میں, اور اول میں تو انسان پاک نہیں ہوتا. اس کا معنی کہ ناپاکی کے حالت میں ذکر اللہ فرض ہے. مگر دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے سے فارغ ہو گئے. اب استنجا بالحجر فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کا گزر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم, السلام, حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا, اور فارغ ہونے کے بعد دیوار کے ساتھ تیمم کی اور پھر کہا وعلیکم السلام, اور پھر بلایا کہا کہ میں نے آپ کے سلام کا جواب جو نہیں دیا عداوت کی بنیاد پر نہیں, لیکن انی اکرہ ہو, میں مکروہ جانتا ہوں کہ میں اسم اللہ کا ذکر کروں بغیر طہارت کے. تو وہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ بغیر طہارت کی کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور آپ ذکر اللہ بغیر طہارت کے فرض سمجھتے ہیں, تو دونوں حدیثین میں تعارض ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم لا وضوء کا معنی کریں کہ نفس وضوء نہیں ہے, تو اس کا معنی کہ وضوء کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی فرض ہے, اور بسم اللہ ذکر اللہ ہے, تو بغیر طہارت کے ذکر اللہ فرض ہوا. اور دوسری حدیث سے ثابت ہوا انی اکرہ ان اذکر اللہ علی غیر طہرنا, کہ میں مکروہ جانتا ہوں خدا کا نام لینا بغیر طہارت کے. وہاں سے معلوم ہے بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر جو ہے وہ مکروہ ہے, اور یہاں سے تم نے ثابت کیا کہ یہ فرض ہے. تو یہ دو متضاد دعوے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے لا وضوء کا معنی یہ نہیں ہے کہ نفسی وضوء نہیں ہے, بلکہ وضوء کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, دو جواب. تیسرا جواب جو ہے وہ امام ترمذی خود دیتا ہے کہ داود ظاہری نے جس روایت باب سے استدلال کیا ہے یہ ضعیف ہے, اس میں فلان راوی ہے جو محدثین کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے. وہ خود امام ترمذی کہتا ہے وفی الباب, اسی باب میں عائشہ صدیقہ, ابو ہریرہ, ابو سعید خدری, سال بن سعد, انس سے ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں قال احمد, امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لا اعلم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید. امام احمد ابن حنبل جیسے محدث کہتے ہیں کہ اس باب میں کہ بسم اللہ فرض ہے وضو کی ابتدا میں, اس کے لیے میں نے کوئی حدیث جید الاسناد نہیں دیکھی. بات سمجھ میں آ گئی. وقال اسحاق او اسحاق او داود ظاہری کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ تر کرے عامدن و اعاد الوضو, کیونکہ فرض ہے, وہ ان کا ناسین, اور اگر وہ بھول گیا, او متعولن, یا بسم اللہ کی جگہ یا اللہ کہا, نو اجزا ہو, پھر جائز ہے. اور امام بخاری فرماتے احسن شیئن فی هذا الباب, بہترین حدیث اس باب میں حدیث رباح ابن عبد الرحمن کا ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ رباح ابن عبد الرحمن عن جدتی ہی عن ابیہا نقل کرتا ہے. اس کا باب سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل ہے. ابو صفال موری جو اس باب کی روایت ہے اس کا نام سمام ابن حسین ہے, اور رباح ابن عبد الرحمن اس کی کنیت ہے ابو بکر ابن حویطب. منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويطب فنسبه الى جده. یہ باب سے نقل کرتا ہے, باب کی جگہ جد کا نام لے لیا. باب فی المذمذہ, تین جوابات ہیں روایت باب.